En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hej Kåre. Hej. Hvordan har du det? Det er svært at beskrive. Altså, jeg er jo glad for at være, tror jeg nok. Og jeg er i hvert fald glad for, at tingene er gået, som de skulle. Kåre Sveistrup, den sædvanlige stemme her i Pilestræde, er tilbage bag mikrofonen. Ikke som vært, men som min sidste gæst. Er du klar til at tale om det? Ja, vi har jo snakket om vi skulle lave det her program overhovedet. Fordi det er jo på en eller anden måde sådan, altså hvad fanden har det her med det aktuelle nyhedsbillede at gøre? Ikke rigtig noget, men måske er der en fortælling, som folk kan bruge alligevel. For grunden til, at jeg de sidste 2 måneder har vikarieret her på podcasten, er, at Kåres 2-årige søn Axel har været alvorligt syg. Så syg, at det eneste, der kunne give Axel et normalt liv, var en langt fra ufarlig knoglemarvstransplantation. 3, 2, 4. Nu kommer jeg ind. Operationen gik heldigvis godt. Men hvordan er det at gå igennem et så alvorligt sygdomsforløb? Som barn, som far og som familie. Det fortæller Kåre om i dag. Mit navn er Helene Christine Holst. Velkommen i Pilestræde. Kan du ikke prøve at fortælle, hvornår I første gang finder ud af, at Axel er syg? Jo, da han er knap 1 år gammel, får han falsk strubehoste. Og det er jo sådan noget, mange børn får. Men Axel får det på en voldsom måde. Altså, han kan ikke rigtig trække vejret, og vi kommer ind på Rigshospitalet, og han ender med at være indlagt i næsten 3 uger. Og det er meget atypisk. De kan ikke finde ud af, hvad det er. Og vi bliver sendt hjem, og noget tid efter kan de se, at hans blodpladetal er meget, meget lavt. Blodplader er den type celler, vi har i blodet, som, altså hvis man skærer sig eller får en blødning, så er det, der får blodet til at størkne. Og de celler har Axel nærmest ingen af i blodet. Altså, de er tæt på 0. Så hans blod størkner ikke, når han slår sig? Nej. Og så kan de se, at der må være noget galt her. Nogle får den tilstand, hvis de har været igennem noget traumatisk. Altså, hvis man for eksempel har været igennem en falsk strubehoste eller andre typer sygdomme, så kan det godt, fordi kroppen bruger jo blodpladerne til at reparere forskellige steder i kroppen, så kan det godt være en periode, hvor det tal er meget lavt. Men Axels blev ved med at være lavt. Og derfor satte de en diagnostisering i gang for at finde ud af, hvad der var galt med ham. Så fik vi diagnosen. Hvad er den? Jamen, det er en knoglemarvssygdom, som skyldes en genmutation, og sygdommen er meget sjælden. 3 drengebørn cirka ud af 1 million drengebørn har den her lidelse. Men det er en sygdom, som gør, at for det første er ens immunsystem defekt, og for det andet så har man også en blødersygdom. Hvordan ændrer det hans liv at få den her diagnose? Jeg tror ikke, det ændrede hans liv, men det ændrede selvfølgelig vores. Og det gjorde det jo, fordi vi pludselig fik en forklaring på, hvorfor han var så skrøbelig, som han var. Fordi det var jo noget, vi allerede havde mærket og oplevet, siden han blev født. Har du fået sand på fingeren? Det er sand, det her. Jeg ser mig selv gå rundt ned i gården, altså nærmest en bøjet over ham, for at undgå, at han faldt, eller hele tiden holdt ham i hånden. Så han er et barn, der fra helt lille har været vendet til, at det at bevæge sig kan være farligt. Og han har været vant til hele tiden at have en mors eller fars hånd at holde, eller været vant til, at mor eller far hele tiden var klar til at gribe ham, hvis der skulle ske noget. Det samme i vuggestuen. Den eneste grund til, at han overhovedet kunne være i institution, var, at de afsatte en pædagog fuld tid til at passe på Axel, hvilket jo er vanvittigt fantastisk, at det overhovedet kunne lade sig gøre. For han kunne ikke bare, du ved, gebære sig, som normale børn gør. Vi fik allerede på det tidspunkt at vide, at på et eller andet tidspunkt i hans liv, der skal han formentlig igennem en knoglemarvstransplantation, for han vil ikke kunne få et ordentligt liv med den her sygdom. Lige nu, på det tidspunkt, da han var 1,5 år gammel, der gik det lige, men den her tilstand, han var i, ville blive værre, jo ældre han blev. Det vil sige, at han ville blive mere skrøbelig, og hans risiko for at få det, man kalder autoimmun sygdomme, vil stige rigtig meget. Hans risiko for at få forskellige former for kræft vil stige rigtig meget. Så vi havde udsigt til noget rigtig forfærdeligt, og vi vidste, at der på et eller andet tidspunkt skulle gøres noget ved det. Så går der jo noget tid, hvor vi egentlig ikke rigtig ved, hvornår der skal ske hvad. Vi ved bare, at man venter. Man venter med transplantationen, fordi man vil gerne have, at barnet er en vis alder. Fordi det er et ret farligt indgreb. Og sandsynligt for, at transplantationen lykkes, den stiger, hvis han bliver lidt ældre. Sidste sommer, september måned, der vi er ude at købe ind, og er på sådan en indendørs legeplads i Fields, sådan et indkøbscenter i København. For en gang skyld får Axel faktisk lov til at gå lidt rundt selv, fordi det er sådan en, det er sådan en skumgummibelagt, meget sikker legeplads. Og så tager han et lille bitte fald. Altså han snubler over en eller anden lille bump, og rammer med hovedet ned mod det her skumgummi, og bliver ked af det, og kommer op og sidder og bliver trøstet, men det er ikke noget, vi tænker over. Det virker uproblematisk. Vi tager hjem med ham, og så i løbet af aftenen udviser han symptomer på hjernerystelse. Altså han kaster op og virker indadvendt og har sådan hovedpine, og vi tager selvfølgelig på hospitalet med ham med det samme. Han kaster mere op, og så det er svært at beskrive det her. Altså, vi ser ham over nogle få timer nærmest forsvinde. Altså i hans blik og i hans nærvær. Og jeg tror både Line og jeg var i en stemning af, at måske vi er ved at miste ham nu her. Han har fået en hjerneblødning. Han skal selvfølgelig opereres, men frem til det sker, der er man jo sådan et underligt limbo, hvor vi ikke vidste, om han klarede den. Og om hvis han klarede den, fik vi så et multihandicappet barn ud på den anden side. Nogle meget svære timer. Da han vågner op igen efter operationen, og da der er gået noget tid, så er han heldigvis kommet godt igennem, og virker ikke hjerneskadet. Han har lidt svært ved at... Han kan ikke gå på sit venstre ben. Han falder lidt til venstre og sådan noget. Det er selvfølgelig noget, vi bekymrer for lige i starten, men det viser sig ret hurtigt at gå i sig selv igen. Så vi er heldige. Han slipper uden men. Men det er jo, et voldsomt chok for os. Det bliver også klart meget hurtigt efter, at det kan ikke blive ved sådan her. Altså, han kan ikke leve et liv, hvor et lille bitte fald på en skumgummibelagt legeplads betyder, at han får en hjerneblødning. Det siger noget om, hvor alvorlig en sygdom han har. Vi bliver nødt til at gå efter hurtigst muligt og få den her transplantation op at køre. De kan ikke sige til os præcis, hvornår. Det kan være noget, der kommer. Det kan være, der er nogle børn, der pludselig viser sig at være mere akut i behov, end han er. Men vi får at vide, at vi skal regne med, at det er omkring 1. december. På den ene side er det godt, at der sker noget. På den anden side er det jo vildt, fordi sådan et indgreb er bestemt ikke ufarligt. Vi spørger jo tidligt til, hvad er risikoen for sådan noget, og får at vide, at der er lidt under 5% dødelighed. Det vil jo sige, at knap hver 20. barn, der er igennem det her, jamen, de kommer ikke ud på den anden side. Altså, du kan ikke bruge det tal til noget, men du kan heller ikke bruge det. Altså, det... det var i hvert fald nogle måneder fra, vi får det at vide, til det skal ske, hvor jeg i hvert fald ikke rigtig tør mærke efter, tror jeg, eller ikke kan mærke efter, eller ikke tillader mig selv at mærke efter, fordi hvis du... Hvordan kan du bevidst tage dit barn og tage dem ind på et hospital og lade lægerne koble gift, som det jo kemobehandling er jo gift, lad lægerne koble gift til dit barn for at udslætte hans immunforsvar og dræbe hans knoglemarv og derefter erstatte det med noget andet. Altså det er, sådan, det er så abstrakt, at jeg tror i hvert fald, jeg havde svært ved rigtigt at forstå det, og jeg tror også, jeg undlod at prøve at forstå det, fordi det var for voldsomt. Og det er jo ikke noget, nogen gør for at være onde ved ham. Det er noget, man gør for at redde hans liv og sikre, at han får et godt liv. Men perspektiverne, da vi får at vide, at han skal igennem det, det er så voldsomt, at jeg tror, jeg i hvert fald reagerer sådan meget pragmatisk på det. Eller sådan et, nå jamen, så er det vi skal, og prøve sådan at ikke være for følelsesladet i forhold til det. Overvejer I på noget tidspunkt, om han kan undvære operationen? Ja, hele tiden. I hvert fald irrationelt, ikke? Jeg tror, vi aftalte ret tidligt, at vi bliver nødt til at følge lærernes anbefaling. Du kan jo ikke som forældre... Hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde fulgt anbefalingen? Det er jo vores... I sidste ende er det jo også, der siger grønt lys for, at de gennemfører det. Men det ansvar kan du jo ikke tage på dig som forældre. Hvad hvis vi havde sagt nej til behandlingen, og han havde fået et år, nogle år senere, eller som teenager havde fået en... så er blevet handicappet eller fået voldsom autoimmun sygdom, eller måske udsigt til en tidlig død. Det kan vi jo ikke, det ansvar kan vi jo ikke pådrage os. Så jeg tror meget tidligt, vi valgte at så en anden i øjnene, men uanset hvad lægerne siger, så må vi følge lidt. Det er dem, der har forstand på det her. Og grund til, at han skal have kemoen, det, ja. Prøv lige at fortælle det. Ja, altså når man skal udskifte knoglemarv, så er man nødt til først at slå den ihjel. Fordi man, det er jo ikke en operation, det her. Der er jo ikke nogen, man åbner jo ikke patienten. Man slår knoglemarv, den syge knoglemarv, slår man ihjel med kemo. Og så erstatter man den groft sagt ved at sprøjte donors stamceller ind i blodbanen på patienten. Og så søger de selv ind i knoglerne og danner ny knoglemarv. Så første skridt er kemoterapi for ligesom at slå det immunforsvar, der er, og den knoglemarv, der er ihjel. Vi lavede sådan en log, mens vi var indlagt, hvor vi ligesom dag for dag, eller de dage, det var ikke alle dage, vi magtede det, men når vi magtede det, skrev vi ligesom ud til vores familie og venner i en samlet besked, hvad der ligesom foregik. Vi kunne slet ikke håndtere og skulle til at tale med flere mennesker. Og det her, det er et opslag, jeg har skrevet den dag, hvor hans kemoterapi starter. Nu læser jeg bare op. Kære alle, så oprandt dagen, som vi har set frem mod så længe og samtidig frygtet. Dagen, hvor Axels kemoterapi starter. Nu er der ingen vej tilbage. Ventetiden de sidste par døgn har været meget svær. Jo tættere vi kom på, jo mere vanvittigt virkede det at tillade lægerne at fylde gift i vores smukke, dejlige søn. Vi har haft lyst til at flygte. Bare sæt Axel i bilen og køre langt væk fra hospitalet. Slangerne og den lange liste af præparater. Men uanset hvilken vej vi var kørt, ville det dog alligevel ikke være vejen udenom. Fordi behandlingen var jo det, der skulle til for at redde ham. Så jo, vi har mange gange haft lyst til at flygte fra det. Man er så meget på arbejde på det her tidspunkt, eller vi er så meget på arbejde med at gøre livet nogenlunde tåligt for ham på den her stue. Altså bare for at sætte et lille billede på, at altså der ligger jo det her barn i en seng, lænket til sengen, i den forstand, at han er koblet op med slanger på brystet, slanger til næsen, sådan noget monitoreringsudstyr, der sidder på hans fingre, og sådan nogle dioder, der sidder på kroppen. Altså han er fikseret, og han bliver fyldt med gift, og hans krop bliver brudt ned. Og det er forfærdeligt. Og samtidig er der jo den her, altså er der det her, den her viden om, at vi skal igennem det her, for at det ligesom bliver bedre på den anden side. Vi har været tilknyttet en psykolog, sådan en krisepsykolog, gennem hele forløbet, også inden forløbet, som jo tit har sagt til os, at man skal nok at være forældre i sådan en situation, det er lidt ligesom at være i krig. og det lyder, jeg ved godt, det lyder sådan lidt åndssvagt, men, men det er, tror jeg, dækkende den forstand, at man, vi var i sådan en tilstand, og havde været det i lang tid på det tidspunkt, men måske i særlig grad der under højisolationen, hvor alle fiber i ens krop, og al tankevirksomhed i ens krop, og alle følelser i ens krop, er rettet mod det her. Og så går man og venter på, altså man tager blodprøver på ham 2 gange dagligt, og venter på at kunne se, at immunforsvaret er ophørt med at eksistere. Altså, og når det så er sket, så har man transplantationen. Det hele er et hvad skal man sige, forberedt forløb. Så der er lagt en plan på forhånd, hvor man har en dag, man kalder dag 0, det er sådan meget dramatisk, men dag 0 er den dag, hvor transplantationen foregår. Så dagen op til hedder minus 5, 4, 3, 2, 1 osv. Så man sørger hele tiden for at ramme en særlig dag, og det gør man jo også af praktiske årsager, fordi donor, altså den her ukendte mand i Tyskland, han skal jo på operationsbordet, han skal i fuld narkose, han skal have boret hul ind i sin hoftekam, og han skal have suget en stor mængde, det er sådan noget blodig væske, som han får suget ud, og den skal fragtes til Danmark, og skal ind i Aksel, og alle de ting skal jo foregå under forholdsvis så kort tidsperiode som muligt, for at donors stamceller er så god stand som muligt. Og donoren fra Tyskland, ja. Det er bare en helt tilfældig mand, som I ikke har haft noget med at gøre. Ja, det er jo en mand, som har valgt at være frivillig, og har valgt at tilmelde sig donorregistret. Og vi har ikke haft kontakt med ham endnu. Vi må gerne skrive et brev til ham, som så via hospitalet og det tyske hospital ligesom bliver forelagt ham. Så kan han vælge at modtage det, hvis han vil. Han kan også vælge at sige nej tak. Men vi ved ikke mere om ham endnu. Hvis han så vælger at have kontakt med, så kan vi selvfølgelig tale med ham, skrive med ham. Nogle besøger os. Der kan være forskellige former, grader af kontakt, eller hvad han og vi har lyst til. Hvad har du lyst til at skrive til ham og sige til ham? Men det er jo, altså han er jo, det er jo hans skyld, at Aksel får et nyt liv. Der findes jo ikke rigtig nogen, altså, hvad er det, den der gamle danske ånd, så jeg sang med, tak er kun et fattigt ord, men det er jo rigtigt. Altså, det, hvad fanden skriver man til ham? Altså, tak fordi du reddede min søns liv. Det siger noget, altså jeg synes jo, det siger noget smukt om potentialet i menneskeheden i hvert fald. At der er nogen af os, der tænker eller handler på den måde. Det synes jeg er meget smukt. Og det er så hans knoglemarv, der bliver brugt til jeres søn. Hvordan foregår den operation? Det er faktisk meget simpelt i den forstand, at man har stamcellerne fra hans knoglemarv. Og det er sådan, det er lidt som sådan noget blod. Og den her pose blod bliver så fragtet fra Tyskland til Danmark. Altså hele systemet om, det er jo næsten en historie ved sig selv. For eksempel er der jo på forhånd, inden man laver indgrebet, er der på forhånd reserveret 2 flyafgange, som blodet bliver sendt med. Og det er der, for hvis tilfældet skulle være, at den ene flyafgang er aflyst, så har man den anden. Så der er sådan en kæmpe beredskab om det der. Og det bliver så sendt til Danmark og ført direkte til Rigshospitalet. Og så bliver det sådan set bare sprøjtet ind i ham. Sådan en lille plastikpose med sådan noget rød væske. Det smukkeste, altså den smukkeste røde farve, tror jeg nogensinde har set. Som så bare bliver hængt op i den der, det der vel andre poser, han får i droppet. Og de spørger igen, om vi er klar. Det er vi selvfølgelig, og de spørger, om jeg har lyst til at tænde for det. Og det er bare, du ved, det er meget simpelt, men det er bare lige at skrue på sådan en lille knap, så det begynder at løbe ind i ham. Og så sidder vi selvfølgelig og græder og håber på det bedste. Og behandlingen er egentlig bare, at de her stamceller kommer ind i patientens blod. Og så søger de selv, og det er jo helt vanvittigt, at det kan ske, så søger stamcellerne selv ind i knoglen og begynder at danne knogle. Altså det er sådan helt, altså jeg forstår det slet ikke. Så begynder det selv at danne knoglemarv, og dermed begynder knoglemarven så på efter noget tid at kunne selv at producere alle de blodplader, han mangler, og alle de her forskellige immunceller, som jo også bliver produceret i knoglemarven og skal være hans immunforsvar. Vi er i en fase, hvor man kæmper med alle bivirkningerne ved kemoterapien. På det her tidspunkt har han meget voldsom mundbetændelse og kan ikke spise selv. Og det her det er fra 16. december, det er 7 dage efter transplantationen. Det var i sidste øjeblik, at Axel blev sat på morfinpumpe i går. Smerterne har været tiltagende det sidste døgn, og morfinen er afgørende nu. En af kemoterapiens bivirkninger er betændelse i slimhinder, særligt dem i munden og i tarmene. Axel har mange blister i munden. Hans kinder er hævet på grund af betændelsen, og munden er ofte fuld af slim, som han ikke rigtig kan eller vil synke eller spytte ud. Axel vil heller ikke spise eller drikke længere. Energiniveauet er kun til at ligge i sengen eller putte hos mor. Alligevel var vi nødt til at have ham igennem det daglige obligatoriske bad. Han klarede det, stille klynkende, men tappert. Det er virkelig hårdt at se Axel sådan her, afkræftet og forpint, bleg, fjerne øjne, ansigtet hævet, øjenvipper, der begynder at falde af. Det første varsel om hårdtabet. Vi trøster os ved de små ting, der viser, at Axel stadig er Axel. I forgårs fik han en kanelgiffel, og selvom Axel ikke kan spise noget, så har han insisteret på at holde fast i sin giffel, også når han sover. Vi bytter den selvfølgelig ud jævnligt. Vores tapre lille søn. Det er svært at forestille sig alle de ting, der foregår i hans krop lige nu, og hvor ubehageligt han må have det. Og så alligevel på trods af ubehag, smerter og manglende appetit, så holder han alligevel fast i giflen. Den stiger solen op. Altså han får stamcellerne, selve transplantationen foregår den 9. december. Og den 23. december, lille juleaften, der er der for første gang i hans blodprøve svar et tal, der går i den rigtige retning. På et tidspunkt får I at vide, at tallene faktisk er så gode, så I kan tage hjem. Hvornår sker det? Det sker et par dage efter nytår. Der får vi simpelthen at vide, at nu nærmer det sig. Og så har vi en dag, hvor han får lov til at komme uden for stuen. Vild oplevelse. Altså, bare for lige, så folk forstår det, sådan en højisolationsstue. Det er en hospitalstue, hvor der ligesom er en sluse først, man går ind i. Og så derefter kommer man ind på den rigtige stue. Og når man gør det, så har man først været, altså som forældre til det her barn, så har man først været i bad, på sådan en særlig afsnit, hvor man går i bad. Man tager alt sit normale tøj af, og tager noget desinficeret hospitalstøj på, så kittel, maske, handsker på, går ind i slusen, spritter af igen, tager den her kittel af, skifter sko, tager nye handsker på, tager nyt mundbind på, så går du ind på stuen. Så må du være sammen med dit barn, men og røre ham med handsker på, men du må ikke kysse ham, du må ikke have maske af. Det er svært at beskrive, hvor udmattende det er at leve under sådan et regime, men det er jo hele tiden det, hver gang der skal ske noget, hver gang man skal ind eller ud, så er der enormt mange sådan nogle hygiejneregler for at undgå, at der kommer noget ind på stuen. Så pludselig at stå en dag og kunne få lov til at tage ham ud af det her. Vi skal ned og fodre nogle fugle. Altså, det meste af tiden låst i sengen, men i hvert fald låst inde på den her stue i over en måned. Og pludselig at kunne tage ham ud. Jamen, vi kan se en fugle, der er sulten til noget brød. Så tager vi noget brød. Vi gik bare lige en tur uden for Rigshospitalet ned i altså bare udenfor. Det var helt over. Altså overjordisk på en eller anden måde. Hvad sagde Axel til det? Han var enormt glad, og han pralede overfor. Altså han går ud på gangen og fortæller alle sygeplejerskerne, som jo kender, at nu skal han altså ud på en lille tur og sådan noget. Og de her rutinerede, pissedygtige, enormt empatiske mennesker, som arbejder sådan et sted, står sgu alligevel for tårer i øjnene. Ikke? Så det var vildt. Og så gik der nogle dage, og så får vi lov til at tage rigtig hjem. Det var som det meste andet, den her ting, både enormt smukt og rigtig svært. Fordi det er jo også pludselig et stort ansvar at stå med ham derhjemme. Han skal stadig have meget medicin og en masse væske for at undgå, at den medicin, han får, skader hans krop. Og altså det fantastiske ved den her transplantation er, at den kurerer. Axel kommer til resten af sit liv at leve som delvist med sin eget genom, og så delvist med den her tyske mands genom, som virker i hans knoglemarv. På en eller anden måde er der ligesom, der er jo en del af den her tysker, der lever videre i Axel. Altså aktivt lever videre og producerer alle de ting, han har brug for i blodbanerne. Og fordi han gør det, eller fordi knoglemarven nu er udskiftet, jamen så er han sådan set kureret. Og kan få et helt almindeligt børneliv, og kan, når immunforsvaret er når immunforsvaret er tilbage og bygget op, jamen så kan han komme tilbage og få et almindeligt børnehaveliv. Det er jo helt fantastisk. Ja, det er helt vildt. Hvad har hele det her forløb, de her år, gjort ved jer som familie? Du ved, folk siger jo tit det der med, at hvad der ikke slår dig ihjel, det gør dig stærkere. Og det tror jeg ikke på. Altså det, jeg synes ikke, jeg er blevet stærkere. Jeg synes ikke, jeg er blevet mere vis. Jeg synes ikke, jeg har vundet nogen indsigt i noget. Jeg synes egentlig bare, at jeg er blevet, hvad skal man sige, kørt over og er blevet tvunget i knæ. Og sådan tror jeg, vi alle sammen har det. Men jeg tror også, at jeg skal bruge noget tid på at finde ud af, hvad der er sket med mig. Jeg tror også, at jeg skal bruge noget tid på at finde ud af, hvad det her det har betydet for os. Og vi har jo ikke rigtig, vi er ikke rigtig i stand til at tage skuldrene ned endnu, fordi der går stadig et halvt års tid, hvor hans immunforsvar skal bygges op, og hvor vi kan føle os på mere sikker grund. Han skal have alle børnevaccinationerne for eksempel igen. Alting er jo nulstillet på den måde. Så nej, der går noget tid, tror jeg, før vi sådan kan være rolig nok til egentlig at mærke, hvad det har betydet for os på sådan en personlig plan. Og Kåre, hvordan har Axel det nu? Jamen, han har det overraskende godt. Altså, hvis man ikke kunne se hans skaldede hoved og sonden i hans næse, så ville jeg tænke, at han var en almindelig dreng på næsten 3 år. Han spiser, griner og leger og har det godt. Om lidt, så skal du sidde i den her værtsstol igen og interviewe politikere. Ja, det er helt vildt. Er du klar til det? Det tror jeg nok, jeg er. Altså, jeg skal lige, finde tilbage det her med, at resten af verden er vigtig. Altså, fordi det har været så mærkeligt en boble at være i det der liv på Rigshospitalet, uanset hvor søde og rare alle mennesker er derinde, og har været ved os. Og, altså, jeg kunne holde verdens længste skoletale for personale derinde. Og uanset det, så er det jo bare et absurd og syret, og det er som at være et parallelt univers, når man er med sit barn derinde i så lang periode. Så jeg skal lige, du ved, jeg skal ud af den osteklokke og lige finde tilbage, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Min søn Axel har fået chancen for et nyt liv, og det kunne kun lade sig gøre, fordi en ung mand i Tyskland på et tidspunkt i sit liv valgte at tilmelde sig donorregistret, og fordi han sagde ja, da der blev brug for, at han donerede, og frivilligt lagde sig på et operationsbord og lod lægerne suge knoglemarv ud af hans hoftekam. En mand, der vil hjælpe et barn, han aldrig har mødt. Ham skylder vi alt. Axels mor og jeg vil også gerne sende en gigantisk varm tak til sygeplejerskerne, lægerne, pædagogen, køkken- og rengøringspersonalet på afdeling 4063 på Rigshospitalet. I har ydet en indsats langt ud over, hvad man kan forlange, for at få Axel så trygt og sikkert som muligt gennem de 2 hårdeste måneder i hans liv. Det her var dagens temmelig atypiske udgave af Pilestræde. I morgen er vi tilbage i vanlig stil med aktuelle historier og kritiske interviews. Helene Christine Holst skal tilbage til graverjournalistikken her på Berlingske, og jeg skal over sidde ved den værtsmikrofon, som hun har bestyret de sidste 2 måneder. Thank you.